lisanga mingi te loki okokondo nakozonga nsima mwatango na mboka na mesana mboka na botama kongo namemi nzoto kasi motema na ngai etikali na yo nazali kosambela nzambe abatela bolingo na biso aaseliye nalingi yo mobembo ezali liwa te aseliye kokanisanga mingi te noki okokondo nakozonga nsima mwatango na mboka na mesana mboka na botama kongogo namemi nzoto kasi motema na ngai etikali na yo nazali kosambela nzambe abatela bolingo na biso aaseliye nalingi yo konfiance napesi yo kobebisa te nalingi toyokana pe tosalisana wana makasi ya bolingo na biso lizi nalinga ama bolingo epesa nzambe amalinga kobebisa te konyokola te motema na ngai napesi yo nyonso konfiance napesi yo kobebisa te nalingi toyokana pe tosalisana wana makasi ya bolingo na biso lizi nalinga mama bolingo epesa nzambe amalinga kobebisa te konyokola te motema na ngai napesi yo nyonso Kolate, motema na ngai, napesi yo nyonso.